Off, off, off, off. Crenguță de busui, ocămăi. Off, off, off, off. Tu ești floare cu nor, ocămăi. Of, mi-am pustrat de busui, ocămăi. Of, of, of, of, ca să am și eu noroc, măi. Of, of, of, când a fost de-a înflorit, măi. Of, of, of, of, nu știu cine.